Damn, Miku, where'd you find these? And for your real trap shit. Wszystko szli jakoś lepiej. Wychodzi jakoś lepiej. Tu głowy nie są ready, ej. Na atomowy swag. Okej, okay. Zacznę jeszcze raz, okay. Czuję jak mi bije fejk, okay. Zawsze jest zagrać, okay. Ja jeździłem dużo mniej, ojej. Także mieć chcę raz. I na mój son nie muszą przychodzić jak chcą. I wierzę, że w papierze zgodzi się bardzo. Ogólnie czuję wzniosła. Wiatr w żagle je wiosła. I w głowie nagle wiosna. Gołąbka pokoju na Poznań bym posłał. I nagle coś harmonię burzy. I koniec, i nie ma ludzi. Jedna rakieta, jeden człowiek, człowiek. Jeden guzik. Władimir Putin, ja cię proszę. Ty don't push that button. Don't push that button. Władimir Putin, ja cię proszę. Don't push that button. Pozostał Władimir, don't push that button. Niezbyt się jaram, że celujesz we mnie. Wypierdalaj! Nie jest przyjemnie, kiedy myślę, że celujesz w pałac. Ogólnie jest niepewnie, czy tu coś nie jebie zaraz. Ewidentnie, kiedy o mnie wstępie, wszystko się układa. Perspektywa, a tą grzywa chce mi spędzić co trzy sen. Nas na niebie nic nie widać, chyba nie dziś, nie ten dzień. Ja jeszcze plany mam, gruby many mieć kajman bank. I kurwa bardzo nie chcę pozostawić tu tej sprawy, tak. Władimir Putin, don't push that button. Władimir Putin, ja cię proszę, ty don't push that button. Don't push that button. Władimir Putin, ja cię proszę, don't push that button. Pozostaw Władimir, don't push that button. Władimir Putin, ja cię proszę, ty don't push that button. Don't push that button. Władimir Putin, ja cię proszę, don't push that button. Pozostaw Władimir, don't push that button. Damn, Michu, where'd you find these? Пожалуйста, real folk shit. Поехали! Владимир Путин, я тебе прошу, ты don't push the button. Ай-яй-яй-яй-яй, Владимир, don't push the button. Владимир Путин, я тебе прошу, don't push the button. Ай-яй-яй-яй-яй, Владимир, don't push the button. Владимир Путин, я тебе прошу, ты don't push the button. Ай-яй-яй-яй-яй, Владимир, don't push the button. Владимир Путин, я тебе прошу, don't push the button. Пожалуйста, Владимир, don't push the button.